A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Tajitha lafdit yan vetum par Allahum jalla jalalu. Allahu ne falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Sot e kemi me radhë, pra dy emra i kemi, ndërsa në varg është emri me radh, emri 76 dhe 77, pra ka ngel edhe një pjesë e emrave të Zotit te bareke u teala. Ky emër të cilën do të flasim sot, apo këto dy emra për të cilët do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke u teala, janë dy emra, apo janë katër që shkan ardhë në ajet, por se ne do ndalim mi sot me dy, e pasaj me një ligjërat tjetër me dy emrat të tjerë të Zotit te bareke u teala. Emri sot që më është emri el awwalu wal akhiru. Emri el-awwal edhe el-akhir. El-awwal o el-akhir janë përmenë në Kur'an vetëm një herë, vetëm një sure të cilat kanë ardhë në surën el-hadid. Ky emër vëllezër është për emrave të cilat ne do të shtjellojmë më gjërë edhe më gjatë tek vargu, pas këti vargut me lejnë Allahu të bareke vë tjala, tek vargu ku do të flasim bi ateizmin dhe mohimin dhe ata të cilët thonë se Zoti nuk ekziston hasha wa kella, i madh është Allahu xhelel xhelalu, nga ajo që e thonë njerëzit e pafe. Por se sot do të mundohemi që me sjell një rezume rreth domethënieve të këtij emrit. Pra, me një fjalë, kush don me ditë se si bien apo se si nuk qëndrojnë fare krejt ato vezvese dhe ato dyshime dhe ato gjëra të cilat kapën për to ateistat, atëherë le të kapët fuqishëm pas këtyre katër emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu, të cilat janë el ewalu, wal akhiru, wal dhahiru, wal batin. Kjo e cila ka zbit në surën el hadid, ajeti 3. Surë el hadid, ajeti 3, i ka përmenë Allahu Gjellua këto katër emra. Djetarë kanë dhanë këto katër emra, pra, rënojnë gjdo loj batili, qofta i formuar në vezvese, qofta i formuar një ideologi e që sillet rreth mohimit të Zotit të bare kjo e tala. Pra kjo temë të folurit mbi këtë emër është temë e gjanë. është temë e gjanë, andaj sot do të mundohemi me lejnë Allahu të bare kjo e tala të flasim më shkurt që të lam hapsir për detalet shumëta të sa do të flasim me lejnë Allahu të bare kjo e tala, pas këti vargi ku të flasim për ateistat. Se ku janë kapë, qëfar dyshojnë dhe se si është kjo kit e kotë që ka thonë ata. Emri el awwal o el akhir kërkom për neve dhe zë një koncentrim të shtuar, shumë theksuar, nga se është një ndër emrat e Zotit të bareke o të ara, për të cilat pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka treguar se do të vazhdon shejtani me i prek njerëzit në këtë emër. Do të vazhdon shejtani me i prek njerëzit në këtë emër dhe nuk do t'i lënë rahat. Pra edhe besimtarët, edhe besimtarët, edhe ata të zëtë kanë pra iman të thellë në zemër, shejtani nuk i humbë shpresat edhe të i fërkon dhe të i ngacmon me këto emrat Allahu të bare kjo e tjala. Filëmi që të i përmeni hadithet e pengamberi sallallahu aleyhi sallem që kanë bëjmë më rëndësin e mësimit të këtyre emrave, pasaj të ndalemi edhe me vetë emrat e Zotit të bare kjo e tjala el awwalu wal akhir. Elusmi Zotin tonë gjelë gjelalu që Allahu të në leson shpjegimin dhe kuptimin. Hadithin e kanë nxjerrë Imam Buhariu. Hadithin e kanë nxjerrë Imam Buhariu nga Anas ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Lan yabraha an-nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadha Allahu khaliqu kulli shay'in, faman khalaqa Allaha?" Thotë Anas ibn Malik e kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wasallam duke thënë: Njerëzit zdo të ndalen duke i shtruar pyetje njëri tjetrit. Apo kanë ndonjë dietar, do ta pyesin veten, Pra do të jetesel, do mon, ose pyt dikan, ose pytin bashk, ose pyt vetën. Thot Alehi Salatu e Selam, do të vazhdoj njerëzit të bëjnë pytje. Do të vazhdoj njerëzit të bëjnë pytje, deri sa të thonë, hadha Allahu khaliku kulli shej. Ky është Allahu i cili ka krijuar gjithçka. Ky është Allahu i cili ka krijuar gjithçka. Thot Alehi Salatu e Selam, e pasaj do të thonë, femen khalak Allahe, e kush e ka krijuar Allahum? E kush e ka krijuar Allahun? Hadithin e kanë xhir Imam Buhariu me numër 7296. Hadithi tjetër se ne kanë xhir Imam Buhariu, dhe gjithashtu Imam Muslimi, shpreha është e Imam Buhariut, thot nga Ebi Horejra radhiyallahu an, e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Yati ash-shaytanu ahadakum fayaqulu: Man khalaqa kadha? Man khalaqa kadha? Hatta yaqula: Man khalaqa rabbak?" فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Thot për nga mberi alejhi salatu e selam, shejtani i vjen njërit për juve. E shiko vezër, këtu duhet ndalemi, jesë shumë rëndësi. Andaj thash, këj emër, të cënë do të flasim, i lejnë Allahu të bare kjo e tjala, për gjëre gjatë, do të shpjegojmë të vargu mbi kufrin, mohimin dhe ateizmin. Nësa sot do të mundohemi, vesh me i përmen, disa gjërat e sot janë më të përgjithshme. Shikoni, thot pejgamberi alayhis salam, yati ash-shaytanu, i vjen shejtani njanit pi juve, që i bie se burimi i këtyre çytjeve dhe i këtyre vezveseve, kush është shejtani. Çfarë thot? Thot alayhis salam. Dhe para kësaj vëllazër, nëse do dikush, pse ne duhet ditë dëgjojmë këto, sepse i ka fol pejgamberi alayhis salam. Po dikush thot, dhe s'ka dikush vëllazër, i pranishëm, apo jo i pranishëm, besimtar apo besimtar, vetë se shejtani e vjen me këta. Vetë se shejtani vjen me këta. Kjo argumenton se pejgamberi alayhi salatu selam është inspiruar dhe frymzuar dhe i shpall nga ana e Allahut, thuja u njerëzve që ta se kjo do t'ju vjen. Cila do t'ju vjen? Dëgjoj çka thot. Thot alayhi salatu selam, njani prej juve i vjen shejtani dhe i thot: "Këtë gjë kush e ka kriju? Këtë tjetrën kush e ka kriju?" Edhe robi thot: "Allahu, Allahu, Zoti, Zoti." Derisa shejtani i thot: "E kush ta ka kriju Zotin? Apo kush e ka kriju e Zotin tanë?" Thot alejhi salatu selam, kur ta rrijen këtë pikë, feljestaidh billah, letë kërkoje strehë dhe mbrojtje nga anë Allahu Gjellë Gjellalu. Pra ka ndonë djetarët, le thoje audhu billahi minë shëtanë në rëgjim. A ka diku i lezër që si ka arë kjo? Ska. E kjo argumenton për vërtëtsin e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se e ka shpallë Allahu Gjellu ala, se kjo do gjyve njerëzve. Apo andaj dhe zënë në islam, s'ka ikje nga të vërtetat. Qoftë ato vezvete, du të mu bala faquve. Ikja dhe streha, kinë se nuk janë ato, vetëm se e bojnë virusin matë madhë. Apo, një këtë thonë, virusi kur është ma i vogël, ma shpejt, më poshtët. Kur zeven, kur kap shumë qeliza, kur kap shumë pjesë, atar vështirësohet në zirja. Andaj në islam dhe zërë, sa të kape virusi dushme, shku me kundër virus. Me kundër smundje. Kjo është smundje dhe zërë sënë e sjellë shejtani në kokat e njerëzve. E sjellë në kokat e njerëzve. Thot për nga mërë alejhi salatu e selam, kur ta rije në këtë pik, pra cëla pik, kur të kushe ka kriju këta? Allahu. Kushe ka kriju këta? Allahu. E kushe ka kriju Allahun? Vetë pykja dhe zërë është gabim. Sepse krijuesi s'krijohet. Krijuesi nuk krijohet, andaj e kemi këtë emër el awwal. Ai i cili s'është i krijuar, te bareke ve teala. Thot alejhi salatu e selam, feljestaidh billa, let kërkoje mbrojtje nga Allahu dhe let ndalet. Dhe let ndalet. Këto janë dy hadithet për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dhe sërti ka përmen aleyhi sallatu sallam, për shfar arsuje, për tregu e se njerëzit në raport me shejtanin do të shkojnë largë. Pra shejtanin dhe zërë nuk i humë shprejsat për robit. Nga se lufta shumë e madhe, ashpërsia shumë e madhe, dhe gjëja me të cilën mas shumë ditë lufton është psikika. Psikika. Në mundohet psikik me godit aqë forë sa që nga se psikika kur godit dhe zërë njëri ju dëpsohet. Për shembol. Merë një shembol që ta kuptosh sa është kërë rëzikshme dhe sa është e madhe begatia e Zotit që i ka zbit këtë Kur'an i cili kur lexohet ik i malkuari. Allah unë arruajt zemra dhe menja dhe shpirtat nga tytjet e shejtanit. Shikon dhe zërë, kur njëri e merë një lajmë, çfarë do lajmi? Informacion, edhe e fut mënena. Nëse është i gëzueshëm reagon në trupin e tij, edhe trupi reagon. Apo Por shembull, kur merr, kjo ndodh plotve, kur më lajm se ka fituar një toll apo pasuri, e shef se edhe trupi i tij lëviz nga ana e gëzimit i pakontrollueshëm. Apo, në për shembull, ka thonë Ibn Qayyim el-Juzeyyia, shejtani futet tek njeriu nga tri dyer. E para gëzimi, e dyta hidhnimi dhe e treta mërzia. Apo, andaj ti gjen ato që janë shumë të hidhnueshëm, kanë shumë shejtan me veti. Ato që janë shumë të gëzueshëm nga përdarsma kanë shumë shejtan me veti, dhe ata që vajtojnë me kënd të vajtueshme kanë shumë shejtan me veti. Atë se gëzon kur gjop, pse? Nga se mërzia, pikëllimi, mërzia, idhnimi dhe gëzimi janë dyert të shejtanit. Nëse balancohen me Kur'an dhe me iman, del pi kontrollit. Andaj a mundesh ti me gjetë atje kur çoroditen me muzikë, njerëzit tamam? Jo. A mundesh njëri që vazhdimisht është nervoz të madh, më kon tamam? S'mundet. A ka mundsi njëri që tankon, vajton për dashnore, a mundu më kanë taman? Ska mundësi. Qiko dhe zërë, kur ti e merë një lajmë gëzushëm, ndikon në trup. Kur e merë të idhnushëm, ndikon në trup, janë isë gjaku, apo, vlon. Dhe gjithashtu kur merë lajmë piklushëm, ndikon në trup. Por shemull, kur ti e merë një lajmë piklushëm, ndikon në trup. Qëllën kanë? Që nëse ti e merë një lajmë, ka dek filani për dikan që ka kitë afërm. Ka ndrujet. Ti moment ullësh. Pse ulësh? Se lajmi ka godit. Lajmi ka godit. Andaj sahabët dhe zërë ku lezonin, ajet e ulëshin. Se u goditëshin ato. Na përqemë në këtë Koranë, mëna me bëhatme, se dhe shenjë. Pse? Se mëna vesh. Apo se mëna lajmë për veti. E ata e mërqin lajmë për veti. Si mi aqua Allahu këtë Koranë për ata. Andaj ku lezonin këtë një ajet, që ishtot Abdullah ibn Omeri, babën tem e vizitonin një muj. Një muj ditë kanë shku në vizit njërës për të smut. Ata menojshin se ka diçka i s'kish kur gjo. Thjesht ishtë ndiku për Kur'anit. Ka lexuar ajete dhe kanë smuë. Që kanë smuë? Nga se lajmet mloja, gjenemi, varri, vdekja, logaria, dalja para Zotit, ketë këto lajmet shumëta të ardhura në Kur'an në format të ndryshme, e banë njëri me likështu. Sigur që plot për njëzve, kur marrin lajmet të randa, likështohen. E para më në vëzër, ku është kaptina mas shumë të dera që godet shejtani? Qëto. Qëto. Andoj shiko dhe zër, në gëzim, hidhnim dhe piklim, janë dyrë të shejtani me sëtë a i udhesh njërzit. Andoj i thash, këto tri kategori njërzit ma i men. Thash, këthej gjithmon me shiriat kur t'i këshirës njërzit. Shikoj ata që janë të qoro ditë në gëzim, në ljazanin këshirët që i dogën si budala ta. Zdi shka bëna ta. Këshirët atë nervozumi që i ka hip gjaku. E shetë që sësh normalaj. Apo, a i mund më ju dukë vekja maj fort, kujton që globin e kondora, ama ja, shejtan e kondora. Dhe i pikluari. I pikluari dhe zërësht shumë rëzik. Andaj për nga meri alai salatë e selam, ka kërkuar mbrojtje nga anë Allahut prej këtyre gjërave. Ka kërkuar mbrojtje që gëzimi mos ta shfrenon, ka kërkuar mbrojtje nga hidrimi i cili është për shejtanit, dhe ka kërkuar mbrojtje nga mërzia, se s'janë të mira këto. Nuk janë të mira, pos në balans, pos në ekuilibër. Andaj këto i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si shërohen dhe zër këto? Shërohen forma ndryshme. Prej formave të shërimit është edhe mësimi e emrave të Allahut El-Awwalu wal-Akhir. El-Awwalu wal-Akhiru. Ky emër dhe zër, si zakonisht që kemi përmend në çdo ligjërat, do të shkojnë në aspektin gjuhësor, edhe pse në aspektin gjuhësor do të përmendim shumë pak nga se çështja është më e ndërlikuar se kaq. Dhe do të përmendim ata që ka në Kur'an dhe fjalët e ulemave mbi këtë emër, pastaj do të folmë edhe për emrin Allahu Xhelal Al-Akhir, ndërsa realisht këto dy emra vëzhgojnë gjithmonë vin bashkë. Al-Awwalu wal-Akhir. I fundit, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Në aspektin gjuhësor, vëzhgojnë Al-Awwal kanë dhënë dietarët është e kundërta e të fundit. I parë e kundërta e të fundit, përdorë në kontekstin el-awwal. Gjithashtu, kam përmend djetarët se el-awwal përdorët gjithë shka që ka vjen pas ti. Pra, Arab të përdorin, hadha awwalun, kjo është e para, pra gjithë shka vjen pas këtina. Apo kër i thojnë, entë el-awwalu, ti e el-awwal, i pari, në kuptimin, nëse për shembull, i thu dikujt, ti hi i pari, apo e thot, deklaron publik, që ki hi i pari, çfarë nuk kupton të arabët, krejt tjerë që ka vinë mas tije. Kjo në aspektin gjusor. Gjithashtu e kam përmend djetarët se fjala el-awwal përdoret edhe për rënditje. Për rënditje të pozitës. Hua el-awwalu, pra kjo një herë, mësani tjetëri në pozitë. Por që më i thona, ta zonja e kyje për shembull, pejgamberi pastaj sahabët. Ose e kyje një herë kryetari i madh pastaj ministri. Çfarë do kof? Lloj apo baba pastaj e vladi. Pra e përdorin arab el awwalu, i cili në pozit është më ngritur se tjetri. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst dhe kam përmendur se vjen edhe për prioritete. Kur thojmë për shembull hadha awwalan, bëje këta awwal, të parën, e kam për qëllim një ardhë themelët, pastaj degët. Pra një ardhë themelët, pastaj degët. Kjo është ka sa i përket aspektit gjuhësor. Sa i përket në Kur'an, vëllezër, ka ardhë vetëm një herë. Ka ardhë vetëm një herë. Në surën Al-Hadid, ajeti 3, thotë Allahu te bareke ve teala, huwa al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batinu wa huwa bikulli shay'in alimun. Thotë Allahu te bareke ve teala, ai Allahu është al-awwal. Al-awwal. Pastaj ka thënë wal-akhir. Pastaj ka thënë wal-dhahir. Pastaj ka thënë wal-batin. Çfarë janë këto emra, vëllezër? Tani po i përkthejmë, në gjuhën tonë sa për të pasur një fotografi, pastaj do të shohim ulemat që kanë bërë këtë meselë. Ai është Allahu i pari i paparaprirme dikan. I fundit, i cili nuk përfundon. Dhe ai është i dukshmi, dhe ai është i fshehti. Dhe ai Allahu për çdo sen është Alim. Alim e kemi marrë emrin Allahu te bareke ve teala. Kjo është vëllazër i vetmi ajet që ka përmendur këtë emër të Allahu te bareke ve teala, ndërsa hadith është përmendur disa herë që çdo ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Si kuptohet vëllazër ky emër për Allahun? Çka i bie për Zotin el-Awwal wal-Akhir? Tani do të shkojmë me fjalët e ulemave, ku shoh nevojë do të shtoj nga ana ime vetëm shpjegim, nga se ky emër vëllazër është shumë i madh. Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, i gjithë krijimi e tërë ekzistenca sillet rreth çdo katër emrave. Çdo katër emra, gjithçka në Kur'an sillet rreth çdo katërve. Al-Awwal wal-Akhir wal-Dhahir wal-Batin. Dhe këto katër emra po kuptuan fuqishëm dhe zun vend në zemrën e besimtarit, nuk e shkul asnjësan më imanin prej asaj zemre. E lutem Allahun që Allahu ti mbul zemrat tona me iman dhe besim në Zotin te bareke ve teala. Andaj aq është e rëndësishme kjo, sa që shejtani ku godet këto. E godet njëherë bazën, pastaj nuk është problem ajo tjetra çka ai e bën me njerëzit. Thot Imam Ibn Jeriri, nga djetarët e mdojtë e muslimanëve, të fjala Zoti Gjellë Gjellalu, u awwal, awwalu, ajo është i pari, el awwal, thot, i pari, kable kulle shejin bi gajri haddin, thot Imam at Tabari, Imam Ibn Jeriri, thot, el awwal për Allahun është, i cili nuk është parapri nga një kufi i zamanit. I pari, për Allahu në gjellu ala, shfar i bje dhe zër? A i cili, për shembul, qieli, toka, kodrat, njerëzit, gjinët, gjalesat, melashët, të gjitha, kanë një kohë të lindjes, kohë të krijimit, kohë të daljes në eksistencë. Thot Imam Ibn Xheriri, emri Zotit El Awwal është a i cili, në zaman, nga ana e kaluar, sprekët me fundë. Nëse du, sa për para, por shimë nga për njerëzit, mujna me thonë, apo që ishë flasin shkenstarët, do njerë shpesherë dhe me të supozuar, me të gjujt me ngajb, ky universi ka 4 milion, apo 8 milion, apo 500 miliard, apo, në mujna me pari ka nësat dush, shekhe ose dhe mjë dhe të skush që i vërdeton këto, në mujna me thonë, por shimë, 500 miliard vite, për ta duk shumë e madhe, apo, mirë, për Zotin Gjellë Gjellalu, nëse këthemi prapa, në zamanin e kaluar, a ka përfundim? E fjala e Zotit për emrin e tij El Awwal, thot Ibn Xheriri, është se s'ka fillim. Pra El Awwal është ai i cili s'është paraprim me zaman dhe zamani nuk e ka Allahu hiç fare. Allahu zamani nuk e ka hiç. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, Allahu e ka krijuar zamanin. Këtë sahatin na shka e përdorna, Allahu e ka krijuar për neve. Allahu s'ka sahat. S'ka zaman. Te bareke ve teala. Pra e ka krijuar realisht vetë sahati, çka është? Andaj tash kjo temë jo e trishtueshme, po ka nevojë për sharrime më të detajshme. Andaj kësaj teme do t'i kthehemi pa prap me lejen e Zotit te bareke ve teala. Zamani vëzhgon çka është? Tik tak. Apo saati. Shkon një sekundë andaj, çfarë i bie ç'kjo? Ka lëviz një sen pikne pak më andaj. Andaj Allahu saatin e ka thjeshtuar Kur'an çfarë ka thonë? E ka krijuar lëvizjen e diellit dhe të hënës për çfarë? Me motiu saatin. Në dielli del lëviz. Pin lindje në parëndim. Na çeta e çujna mëngjes akşam. Mirë, çket lëvizje diellit Allahu e ka. Heqë diellin. Heqë diellin s'ka lëvizje kur gjë. Nuk s'ka zaman. E Allahu xhelalu ka krijuar zamanin. Andaj ne jemi njerëz krijesa që lëvizim me zaman. Lëvizim me zaman. Allahu s'ka zaman. Andaj nuk paraprijet, andaj nuk i dilet kërshi, andaj kur gjo si hik ati. Se s'punon me zaman. Çdo gjallë s'punon me zaman. Pra ti, vëzër, për shemë, për me shku ti ku dush, lëvizin më të vogël duhet zaman, edhe duhet hapsir. Nëse ti do me bo një lëvizje, duhet zaman. Tu prit ta ngriti qëta, ta zbiti qëta, ta lëvizit qëta, edhe duhet hapsir. Allahu nuk i duhet këta, të bare kjo vëtjarë. Allahu Gjellë Gjellalu nuk i duhet këta. Andaj thot Imam Ibn Xheriri, el ewel është ai cili nuk është para prirë në të kaluarën me kufi zamanit. E tani vezër, menjë njërzore s'ka sultan në këtë pikë. Menjë njërzore ka shumë gjera që i ka zhvillu, i ka pa, ka perceptu, i ka kap. Mirë po, ti thuash menjës njërzore, intelektit, arsyjes, se a mund është me ma shpjegu si i bije, pa fillim, pa kufi, së mundet me shpjegu. Andaj këtu vezër, ne themi se i bindemi Zotit tonë të bare kjo dhe tjara, andaj madhria e tina nuk ka mundësi mu kap nga mendjet e mangëta. Madje, i bënkaj me gjëzije thot, egzistenca jote, është e vullost, mos me mujt me e kuptu të plot Zotin Gjellë Gjellalu, i krijes. Apo, veç që ti egziston, që do të vim të një hadith shumë interesanti për nga mbedi s.a.s. që për nga mësam, edhe në lëvizit e kafshëve dhe hajvanve, e ka lidh me kudrejtën e Zotit të bare kjo tjala. Vetë egzistenca e krijesës, o të bon, ti e i vullost, mësë mi kuptu këtë gjërat, i e i vullost, ti pra pas që, anas që, nuk nin largë, apo, a i nin ti për shemull, a di, shemull, këni pa për shemull vetima dhe zër, vetima, kur Allah jep leje vetimës me ardhë, zhurma në këtë botë. Çka na ban neve? Na ndal, na tut, na trishton. Mirë. Kjo çka argumenton vëzër? Se atje bëhen zhurma, të cilat janë adhurime, që me bëhen mu ato minina, nësë minë me jetue. Allah veç me na e qenë një melek, si ban adhurim, aq ka mundësi, shkakton për neve zëra, që nësë minë me duru ata. Andë Allah e ka mbyll. E dë një herë e shlon për me ka të këshu, shiko? Për ti është atje heshtje, a më nuk ka heshtje. Ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, s'ka në qiell një pllam, vetëm se të ka një melek në ruku, në sejdë apo në qiyam. Me vallë me zbulu zhurmën e asajna, na smina me jetu këtu. Na smina me jetu apo? E shikoj vëzë, e kam mbulu, pse e kam mbulu? Allahu kris, se smina me duruar. Se smina me duruar. Andaj vëzë, Allahu xhelel xhelalu nuk kapet nga mendja njerëzore, pra qenia e tij nuk është e pakapshme. Por çfarë? Nga se jena vulos si krijesa, kemi ekzistencë të limituar. Ne jemi të limituar, vëllazër. Dhe për këtë limit ti smunesh mi kap gjërat. Sepse ti 20 vjet imiton. 10 vjet hutohesh, në 40 mendon se ke ditë diçka, tu mendon se po ditë diçka vën me lekulmotit të marr. Kur pa të vakt imitit senat? Kur pa të vakt? Ti 20 vjet imiton. Apo derin 15 vjet çka thoje baba këtë tamin e kije. Mos tani anis pak të kundërshtu, mos tani na i bie pishman edhe 10 vjet se gabim këtë kanë ngon. E ti, shiko si silët. Nëse do dikush, kjo në aspekt një individual, po në aspekt shoqëror, shiko, njerëzit vinë, studiuës, dhe rënojnë atë çka ka studiu më harrat një studiuës më i hershëm. Po i vonshmi e gjunat më të hershmit. Filozofët njëri tjetrin e kanë kundërshtuar. Sot teknologjia për shembull se e merr, a e përdor dikush teknologjinë e para 100 vjetëve? Jo, pse? Thotë unë në vakt kësaj teknologjie se përdorja tjetra. Andaj na jena të, domthon, të lidh me nuksallok. Ngjite kena nuksallokin. Dhe ajo është Allahu Gjellu Ali cili është i pavarur nga nuksan lëkët, të bare kjo e talëm. Thot i Mujeriri, dhe emri Zotit Gjellu Gjellu Al-Akhir, tjetëri emri, i Allahu të bare kjo e talëm. ba'de kulle shay'in bi ghayri nihaya. I fundit el akhir. Tani vëzër, i pari i fundit duhet ta dim se nuk janë terme shëriatike, por ndihmojmë me gjuhën tonë sa për ta kuptue. Nga se të na i pari tinglon diqysh matematikisht se aje ka një fillim. Pa i s'ka fillim, adhe ka thonë, bi ghejri haddin, s'ka fillim. S'ka zaman, më herët që e ka fillimi. E as fundi nuk e ka në zaman. Pra, el akhir, që ka do më thonë? Kur kitë kresat përfundojnë dhe zërë. Allah os përfundojnë. Subhanehu ve Teala. Pasaj ka thonë. Wa innama qila dhalika ka dhalik li ennehu kana wala shej'a mawgjuden siwa. Thot Ibn Gjeriri rahimahullah, ne themi kështu për arsye se Allahu ka ekzistuar dhe asnjë sens ka qenë ekzistuar. Wa huwa kainun ba'da fana'il ashya'i kulliha, dhe pas përfundimit të gjitha krijesave ai mbetet te bareke ve taala pafundësisht. Kama qala jalla thana'uhu, sikur se ka thënë Allahu te bareke ve taala në ajet tjetër, kullu shay'in halikun illa wajha, të gjitha gjërat do të shkatërohen përveç fytyrës së tij, te bareke ve taala. Ana vezë djetar kanë shumë shpreje, dhe shana do të mundohemi me i parafruhe fjalët e ulemave. Thot Zexhaxhi, njërë për djetarëve të gjuhës, fjala apo emri Zoti Gjellë Gjellalu el Ewel është maudhu u të kaddumi vë sepk, është i vendosë për ata i cili paraprin, i paraprin gjërave, ndërsa për Allahun të bareke vë tala është se hua mu të kaddimu lil havadithi bi evkatin la nihajet e laha, fel eshja u kulluha vujgjidet ba'de wa qad sabaqaha kullaha. Thot Zexhaxhi, Allah më shirov, Allahu është i pari pa fillim, zamani se prej kata, zamani nuk e prej kata, Allahu gjelluar është jash zamani, se prej zamani, nga se zamani është krijimi Zotit të bare kjo e tjala. Allahu gjellu gjellalu i ka parapri gjithë shka e që ka egziston, nga sa e ka nxjerë në egzistencë, dhe pasit përfundojnë të gjitha prej egzistencave, a i mbetët i vetëmi të bare kjo e tjala. Andaj thot, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam në duat, këtë duat dhe da përmendi prap, entel ewalu felej se kable ke shejun, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, ti e i pari para teje s'ka egzistu kur gjo. Subhanehu e tjala. Dhe pas e ka thonë, dhe ti e i fundit, pas teje s'do t'ket kur gjo. Pas teje s'do t'ket kur gjo. Te bare ke, u e tjala. Thot Khattabiu, njërë për djetarëve të muslimanëve, thot el ewel për Allahun të bare kjo e tala është hua sabiku lil eshja i kulliha. Dhe zër, e di që arabisht të mon, ndoshta nuk ju nuk e qani kokën për se si duket arabisht, por se, për shkak se tema është e ngarkuar, dhe shërëm që ti citojmë për atë nësët, dojnë mi referu gjërave, se ku i kemi marë shpjegime. Thot Khattabi, el ewel për Allahun është ai cili gjitha egzistencave i ka parapri. El kainu alladhi lam yazal qabla wujud al khalq, i cili pa zaman më herët ka ekzistuar. Pa zaman më herët ka ekzistuar. Fastahaqa al awwaliyya idh kana mawjudan wala shay'u qablahu wala ma'a. Edhe e ka hak emrin al awwal për shkak se ai ka ekzistuar kur s'ka ekzistuar kur gjë më ta veç ai ka qenë. E kështu do tjetë edhe në fund. Të bareke wa teala. Thot el Halimiu apo el Hulejmiu, njërë për djetarëve të muslimanëve, el ewel, qëfar i bje? El ewel për Allahun është el ledhi la kablele, i cili s'ka para ti diqka. Kjo është el ewel. El ewel qka është vëzër? Nëse menja shkon vëzër. Kjo kena pak intelekt me pas, me një lëviz, ban e sap, para mu, dërta ademi, para ademi, gjin, para gjinve, melache, para melacheve, lapsi, para lapsit, arshi, qijet, e tash, vim të zoti. E, shejtani kur qënë, e maharët, maharët, sa do që e tërturon mendjen me shku pas, së mundet me shkuve. Sa do që tërturoje mendjen, tërturoje, thuj, mon, ban i shtypje me presionin matë madhë, thuj, shko dhe pak ma ne, thot, s'pudi ku me shku, mon. Apo, kur bisedon ti me trunin tanë dhe menjën tane, aj ik, pra thot, ajde 500 miliard, shumë miliard vjetë me herët, dhe në fund nalët. Andoj është Allahu, i cili thot el Hulejmiu, i cili s'ka para. Andaj, vetë Zoti i vërtet e din këta si ka egzistuar. Krijesa s'ka mundësi. Krijesa s'ka mundësi me ditë. Pas e ka thënë, o al akhir, për Allahun të barë, kjo e tërë është, e ledhi la ba'dele, i cili s'ka pas ti, diçka. Që mund s'ka pas ti, diçka, dhe zërë? S'përfundon. S'përfundon. Nuk mundë diçka me egzistu, e që kjo egzistenz mi shka këtu Allahut ndonjë pezullim, ndonjë abrogim, ndonjë mi thonë, prit, pa uzopak, hasha vë kella. Andaj kjo është fjala Allahu te bareke ve teala, emri tina el awwalu wal akhir. Thot Imam el Bejhakiu, Imam el Bejhakiu, njërë prej imamëve të mëdhej të Shafiive, thot emri Zotit el awwal është huwa alladhi labtida li wujudi. Nëse këto të tjera të si majtë e menë, majtë kjo është definicioni më i shkurt. Imam Bejhakiu është për imamëve të Shafiive, për imamëve të mëdhej. Edhe është transmitu edhe i hadithit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Këni bëha kërë lezoni hadith atje, dhe njëherë transmiton imam Bukhariu, imam Muslimi, e tjere tjere, Bejhakiu. Pra është për imamëve të mëdhej të muslimanëve. Ka thonë, emri Allahu të el-ewel është i cili egzistenca e ti s'ka fillim. Çdo sen ka fillu dikur, dhe zonë. Si cilë i pineve ka një kur ka dal, edhe kur do të del, do të del për kësaj dunjaje, përfundon. El ewel për Zotin është s'ka fillim egzistenca e ti. Dhe kjo, dhe zonë, thamë, mendja jonë, intelekti jonë, arsyja jonë, është e pa aftë për ta kuptue madhështin dhe pa fillimshmërim e Zotit tonë të bare kjo e tala. Thot i bën Qayyim el Jauzije në poezinë e tina. Hua ewelun, hua akhirun, hua dhahirun, hua batinun, hia arbaun, biwizani. Ma qablehu shejun, këdha ma ba'dahu shejun, ta'ala Allahu dhu sultani. Thot i bën Qayyim el Jauzije, Allahu e ka emrin el ewel, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Thot të janë katër emra, katër emra se të kanë ardhë në ajet të rënditura. Ma qablehu shej. As një sens ka egzistu para Zotit. E kush ka egzistu? Veç Allahu te bareke wa teala. Këdha ma ba'dahu, njëjtë edhe pas përfundimit të krijesave, do të jetë vetë Allahu te bareke wa teala. Teala Allah, shumë i madh është Allahu xhelle xhelaluhu, dhu sultani, i cili e ka sultanin e madh. Thot ibn Qayyim al-Jauziyje në vazhdim. Ma fawqahu shay'un kadha ma dunahu shay'un wa dha tafsiru dhil burhani. Thot ibn Qayyim al-Jauziyje, mbi Zotin s'ka kur gjallë. Kjo është emri i Allahut adh-dhahir, do të vim tek emri prap. Wa kadha ma dunahu, në Zotin s'ka kur gjallë. Dhe prap kjo është emri al-batin. Kështu e ka shpjeguar zotëria e argumentit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thundur ila tafsirihi bi tadabburin wa tabassurin wa taaqulin li maani. Thot ibn Qayyim al-Jauziyje, shikoje mirë që ka shpjeguar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam këto katër emra. Sepse më së miri që e njeh Zotin është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe s'ka mundësi dikush me shpjeguar këta vëzhgim. Andaj tham, mos më kon këto tekste vëzhgim, njëri zguzon as me ik këtyre xherave. Mos më kon Kur'ani dhe hadithi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, njëri zguzon as me ik ndaj. Sepse është deti ka fund. As deti nuk ka kjo. Ti s'e di ku përfundon. E mund të më shkatërrua. Andaj çka ta mësam, ti shejtanu. Shejtani vjen edhe shtiçë gënëna. Kur të shtije robin që gënëna, ai s'përfundon diku po shkatërrohet. Andaj shiko, thot, shikoje mirë tefsirin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të këtyre emrave. Bi te deburin, më të mirë. Te debur do të thon, na e përkthejnë meditim dhe zot. Allahu e ka thirrën Kur'an me botë te debur Kur'anin. Të debur, shka të më dhënë, vëzër? Ne i themi përsiatje. Apo? Sodit. Apo? Qëfar do këtë, të shpreje që përdore? Po, në Kur'an, vëzër, ka arë të debur. Shka të më dhënë të debur? Të debur, do më dhënë, kër e lezon një fjali, njësë për në fillim, shkon prapë. Derin fund. Pasa këthe esh. Edhe njëherë. Pra, të debur, do më dhënë, mi shku diqka i derin fund, prapë në këtita jo. E Allah, thot, lezon e Kur'an, bi të debur. Nise prapë përfundoj. Pse? Që ta kuptosh. Thot ibn Qayyim al-Jauziyje, shiko shpjegimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me tadabbur. Wa tabassur. Dhe shiko e mirë sa lart ka gjujt fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa taaqul. Dhe marrë vesh mirë. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Li maani, për këtë do të thonë shumë të mëdha të këtyre emrave të Allahut te bareke ve teala. Wanzur ila ma fihi min anwa'i ma'rifatin li khaliqina al-azim al-shani. Thot ibn Qayyim al-Jauziyje, Meditoj mirë këto emrat Zotit Gjellë Gjellalu, el awal, el akhir, el dhahir, el batin. Pse? Sepse nën këto emra, në kuptimin e këto emrave, do ta njohësh madhështin e Zotit të madh tonit të barake vë teala. Andaj, vëzër, kur njëri ju e din se Zotit unë s'ka fillim, si i ban gjuna atina? Ti je me fillim, ti je me frimari, ti je me damar, ti je me gjak, ti je me buk, ti je me uj, ti je me smundje. Apo? Andaj, disa djetarë kanë thanë, njëri ju shkatrimin e ka me veti. Njëri ju shkatrimin e ka me veti. Por që në disa për e tefsireve të vdekjes, dhe qështë e vdekja? Edhepse në nuk e dim se e gjele është bote gajbit, edhepse vdekja është krijes hakikat. Që ka thonë Alehi Salatu Selam, ditë në kiamit Allah e banë vdekjen si dash, edhe e therë. A ju thotë gjenet live, ju për gjithmonë, Allah në bëbë pëtëne, dhe gjenem live ju thotë ju për gjithmonë. Ska mo, ska, vdekja hakikat. Mirë, disa djetarë kanë thonë, njeri ju shkatrimin e ka me veti. Që ka me veti, dhe zënë? Por që imu, ti për me arë që këtë moshë a ke arë, 20, 30, 40, sa ke arë, 70, 90. Allah ka kriju të ti një diçka e cila quët, në gjuhën e Kur'anit, ha, zhvillim, në mu. Nxjerë Allahu pik ujt, pas të zhvillon, zhvillon, zhvillon, apo? Mirë, pas e Allah e ka vendos një pik të ti, s'ka mund që mu të i kaluaj, a kjo do mu zhvillu, pas të lakohet, e kur të lakohet, ti lakohesh. Apo? Kur të lakohet, kjo ti lakohesh. Pra, ti qështë jeni arë e mërë zhvillimin, 20 veqar, 30 veqar, pas e shë, o, të posht, apo? Pse të posht? Sepse shkatrimin e kime veti, që ajo që ka të zhvillu, që ka të ronë? Që ajo që ka të zhvillu, që ka të ronë? Pse, Allah e ka nuk një kufi. Për që me këtë patit, merë hujgjum, njeri me vetur, me kalja, me s'ka do kofë, tash me katër rota, po morin hujgjum, qëthurë, plot për njerëzve. Kur merë hujgjum, dhe zërë? Shkatrimin ku e ka ajë, në qatë shpejtësi. Pse, se den një penges, sënë të i kalon, kjo fuqia, që ka kjo e ka shlu, i kthejet, këtina. Kështu njeri, dhe zërë. Fuqia shka e zhvillon, fuqi, që ajo fuqia e shkatron. Se a ka vendos Allah një pik, po qëta së në kalon. Pastaj, kjo fuqi, snalët, e i vend, pastaj, i kthejet kunder. A ka mund që kjo kryes, kjo qenje, kjo gjales, pastaj, me filozofu për Zotin, të bare kjo vëtjala, jo dhe zërë. A da i thot i bënkaj me gjëzije, mi meditu këto emra mirë, njeri shumë dhe ta njef Zotin e vetë të bare kjo vëtjala. Ti e kini datë lindje, e një datë deke. Kini bëtë të vorë, filani, këtë vit, derin këtë vit. Kaq. A qënë pejsh dikush për ta? A qënë pejsh dhe zërë? Shikohet e shka është interesant? Shumë është interesant. Atë shumë njerëzit janë daldis më sësa jojte, më sësa i bote, sa që ti thue, si kur s'ka i tjetër, veç kjo. A di shka është interesant? Kur të vdesin njerës të tilë, kur të vdesin, atë shumë pak përmenë, si kur kur mësë për pasë egzistuhe. Shikon në vëzër për nga mberi unë, sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë veç ahireti është jetë e vërtet, apo, a i ku ka jetu vëzër në këtë dunja? Shumë interesant, dhe medituan këto punë. Për nga mberi sallallahu është ta i cili ka thonë, une kam ardhë njërës mi drejtu ka ahireti. Pra unë këtë dunja, njërës të qoj ka ahireti, mirë. A i ka ndru jetë, cili është emrin botë ma i përmendur i vëzër, Muhammedi sallallahu. Si ka mundësi me një dunja që a i së do mu përmeni emrin ma shumë i tina? Me një dunja, si me thamë rëshimë, ti me mor një shkollë, me shkollë, me një shkollë, edhe ti me bo propagandë kundër gjithë shkaj e qka është aty, kundër gjithë shkaj e ati sistemi. Edhe 1.000 vjetë, 2.000 vjetë, 3.000 vjetë të asaj shkollë, a i qka ka propagandu më shumë t'i kundër asajna, mu ka në emri më i përmendur aty. Si ka mundësi, dhe zë? Por shkak se kjo dunja dhe ahireti është i Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj shikon një sot për shembull, thonë zhvillim, përparim, e kujtë shka. Dhe zë, këto njërës kur të vdesin, sa e përmenjë sot dikush Enver Hoxhën, qa që kanë mi përmenjë edhe këta? Po, sot kanë televizione, kanë gazeta, kanë media, ti thu këto si mund kërkush, hasha vë kella. Ky cili është el ewel impost. E ti e shka për shembull, sa e përmenjë dikush titën sot? Bilëmi përmenjë thot ku të kujtu mërë? Njëz atë shumë hitë se kujtojnë, sa që sikur mësë për paskonë. Ama në zaman të atina, aje ka po punën sikur, aje është mëj gjalli, mëj pavdekshmi, ama jo. A në dhe zërë, el ewel, thot i bënka i me gjëzije, nën këtë emër, ka shumë prej domethënieve të mëdha të Zotit te bareke ve teala. Kjo vëzërë është, ajo është ka sillet rreth fjalëve të ulemave, për emrin Allahu te bareke ve teala, el ewelu wel akhiru, pra i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, nuk preket nga zamani, nuk preket nga fundësia apo vdekja apo diçka e cila e cënon qenjen e Zotit ton te bareke ua teala. Çka mësojmë edhe në pikë të emrit? Pra çka duhet të mësojmë na për këtë emrin të Zotit xhelel xhelal el awwal wal akhir, si më reagoj me këtë emër? E para vëzhgon që duhet ta dim nga ky emër është se njeriu vëzhgon duhet ta pranon pozitën që ja ka kriju Zoti xhelel xhelalu. Pra pozicionin që e ka. Dhe po bani i shkoj mendja apo supozoj se mund me te kalu vetën, do të sjell të lashe. Çdo krijesë që mundon me te kalu vetën i sjell vetës të lashe. E na si qenje gjën më të fortë, çka thonë ne kena vëzhgon mendjen. Kjo mendje kujton se këtë kam i kap. Amba jo. Andaj nga emri Allahut el-Awwal e kuptojmë vëzhgon që të rrin pozitat tona. E si ta kuptojmë këta? Po ja që na se kuptojmë pa fillimshmërinë. Qa me botash? Dhe zërë këtë pa fillim shmëri. O munu me studiu Aristoteli, Platoni, filozofat të mdoj, Ibn Sina, Farabi, janë nga të rrugë këtë emër. Anal, vitet të tëra, Ebu Hamid el-Ghazali, qëri janë nga të rrugë këtë emër. Tu dosh me e zbërthi, më speqes asje funin, nga të rrugë. Kjo që ka argument dhe zërë? Se koka të mdoja, inteligenca të lartë, që ka po njërzimi, Ebu Hamid el-Ghazali, e thot Imam Dhehebiu, edhe për Fakhrudin Razin ka thon këta di njerëzi ju vlon truni mendje, ju vlon truni mendje. Kan qenë Shari apo megjithatë ata s'kan mujt në praj kufunin. Në fund çka kanë thon? Amen tu billah. Besova Allahut. S'mundesh. Andaj rrit depozita jote. Rrit depozita jote se po vone ti po bone u mundove gjithçka me sill me mendje, do shifër se shumë prej gjërave, shumë prej gjëra do të ngatrohesh. Do zhënë këtë hadith për nga mberi sallallahu alaihi wasallam që argumenton dhe përmenej të pika e vetë, si cëllit të pika e vetë, si cëllit të modestia dhe ullja që e ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Hadithin e kanë nxjerr Imam Bukhariu nga Enes ibn Malik radiallahu an. Thotë Enes ibn Malik, për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka pas një deve, naka. Kjo deve e ka pas emrin Al-Adba. Al-Adba. Wa kanet la tusbaku. Kjo deve për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, prej cilësive që i ka pas, asë një deve së një këtë i kalu. Nëse janë konë të hecë rrugës, devja për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe deve tjera, s'ka mujtë dhe një deve me jatë i kalu. S'mujtë me jatë i kalu. Thot, Enes ibn Malik, fe gjae a'rabijun, ala ka'udin leh, fe sebaqaha. Thot, Enes ibn Malik, erdh një bedewi. Bedewi dhe më pishkretine. Me devën e vetë i ullët në ta. Ka u deve me desën t'i hecë, ullësht ta. Erë dhe ja te i kaloj devës pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Pro, Enesi thot, kjo deve, pengamberi sallallahu alaihi wasallam, asni deve, se kitë me dinja me deve. Kjo ka qenë një orë se devja për mësam, së te i kalohet, ajo është e para, gjithë mund ka qenë e para. Ka arë një bedewi, i kanë shti nga ara, i ka te i kaluhet. Shikon vëzër, këtë moment e ka përdor për nga mberi sëllëm. Vëzër, para me këto hajvane janë. Deve, deve, hajvana. Ska akëll, ska mendje. Me gjitha ta për nga mberi sëllëm e ka lidhë se kjo ka të bojnë me Zotin Gjellë Gjellalë. Që e ka bo? Qiko që ka thot për nga mberi sëllëm. Para kësaj, Enes ibn Malik. Fe shtet dhe dhalike alel muslimin. E këtë i kalim, i këti, kësaj deve të bedewijës, ju ardhë shumë zorë sahabeve, muslimanve. Seja të i kaloj devja bedevijës, devës për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Sigur ata ka ndasht, mësja të i kaloje, pro devja për nga meri tjetë e para. Me gjithë, e shko men, po devja për i qefit. Thot, Enes ibn Malik. Wa kalu subi katil adbau. Dhe than njerëzit, ja të i kaloj, pro u të i kalu el adbaja. Devja për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Mojme dhe zera, adrese këti hadithit, e ka titulu Imam Bukhariu. Shumë, shumë interesant. Imam Bukhariu, dhe zër, kërë vendos një kaptin atje në hadith, shumë për ulemave nalën gjatë dhënë që këtë hadith, hadith i shumë i qartë, ama Imam Bukhariu, që pa thotë me këta? Këtë hadith, dhe zër, djetarë përshimë kanë gjerë dispozita, lejot mishti hajvant, lejot me dasht hajvanin, lejot mu mërzit për kërshimë të prishet kërja, lejot mu mërzit, lejot mu mërzit me kontrol, apo, lejot me erujt ata, me i vnu emën, e kështë më rallë, kaptinat shumë ta. Mirë po Imam Bukhariu e ka vendosë Bebu të vado. Kaptina e modestis. Qështë lidhët? thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur than ata u te kalu al adbaja, thot pejgamberi alajhi salatu wasalam in haqqan ala allahi alla yarfa shay'an min ad dunya illa wada'ahu alajhi salatu wasalam wa sadaqa rasulullah. Çka vazo kët hadith, von tik a kshemujt pi çsa ngjarje me nxjerr kët hadith, çket epilog, çish ka çka nxjerr. Ka thon alajhi salatu wasalam hak allah ja ka bo vetes, obligime ka bo allah vetes. Piksaj dunjoje, s'ka diçka që e ngrit kokën, është e para, apo, dhëmë, rafa kur ki, mon, kur është e para, kur ka, dhëmë, prioritet. Allah ja ka bo hak, piksaj dunjoje, se qënë diçka kryen, vetë si Allah ja ullë, një vend për veneve. Pro edhe pse kjo deve e ime, teri tash i dul zani e para, e para, e para, Allah ja ka zbatu hakin e vetë, ullë, tash, dil për basë. Shiko dhe zërë, dhe pikë të adhidit, Ibn Qayyim al-Jauziyja ka shkruar një libër të çështja e kaderit dhe kadajës, se Allah u sim poshë robë të vezër. Andaj mësimi i parë për emët el ewel, rri të pozita jote. Rri robë, rri njeri. Mosu mundo me mërë cilësi ilahije, cilësi të Zotit. Që nënë cilësi të Zotit? Ta prish dikush të unë të mësë, kush i e vetë të mëjtë. I del dikush a zeudhën me vetur, mundohet këtë i dhënimin e dunjas me zbitur. Ka dalë? Ka dalë beset e ti e mishë e gjak. Apo, sa kriminele ka qarkullu pasaj që sashtë. Dhe kërkush që javën lafin. Se? Sepse Allah e ka bo ligjë dhe zërë. Nuk mundet dishka me që kokë, vece e ullë. Qofta jo dhe vdekja pengamberi së sellim. Jo veç ka shë dhe zërë. Allah e ka shkut vdekin e pengamberve. Dashmit e ti, kini me dekë. Pse? Sepse veç unë e ka me vetë. Allah u gjitha thëtë, veç unë e ka me vetë. Andaj, një krijesë e cila e din, ketë e din se që kjo e vërtet. Ata si ka mundësi, shpirti ti, mi rezistu, mama, edhe pak. E ti i forti, e ti me nami, e qëfar nami kiti? Asni nami. Andaj, premësimet para dhe zërësht, re depozita jote. Andaj, kjo është premësimet që kam përmejt djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë, premësimet që kam përmejt djetarët në emën Allahu te bareke ve teala el awwalu wal akhiru, është ajo se emrat dhe cilësitë e Zotit Vezër nuk kuptohen me logjikën e ta që na përmend shumë prej konteksteve, por çka do ta përmendni prap. Do ta përmendni një citat, edhe me këtë përfundon nga se koha na ka mbaruar, thash kjo temë Vezër, nëse hapim ditare pas në cilësira ditare duhet me vazhdu shumë, por se do ta ndërpresim me disa prej fjalive. Do të citojmë një fjalë nga hoxha i njohur, të cilën e cituam në një prej xheratave, Ibn Abil Iz al-Hanafi, prej gjykatasve të Hanefive në Damask. Ky hoxh ka përmend pse s'ka mundësi krijesat të kuptojnë hakikat cilësitë e Zotit Xhelel Xhelalu. E në konkret emrin el-Awwal wal-Akhir, për shkak paatësisë tonë. Andaj dhe premësimet që e kanë zirë nga el-Awwal wal-Akhir është se kur flitet për Zotin duhet flet dhe shpalja. Duhet flet dhe shpalja. Po intervenoj dikush tjetër, pra në cilësim, atëra ka mundësi e prish. Andaj dhe shikot njerëzit, e Zot e kanë shpal herë lopën, herë e kanë shpal gurin, herë e kanë shpal djelin, herë e kanë shpal hanën, herë yjet, apo sot dhe sot horoskopi lexohet, dhe është lëvizja e yjeve. Kanë shpallë lloj-lloj enigme, kanë besu njerëz në vampira, kanë besu njerëz në dreshën që shihen, kanë besu njerëzit në gjinë që ato janë zota dhe lëvizin kosmosin, kanë besu se me laqet, e kështu me ratë. Pra, çdo çka që ka shku mendja se është e madhe, kanë shpallë për Zot. Dhe asë një për e kësa nuk është Zot. Përveç Allahu te bareke ve teala. E tani dhe kur jemi te el-Awwal wal-Akhir, duhet mundal të kjo. Thot Ibn Abil Iz al-Hanafi, duke shpjeguar librin e njohur, i cili është Imam Tahawiut, i njohur me Aqidën e Tahawije, thot Imam Tahawiu në këtë libër, thot Allahu Jelle Jelalu është qadimun bila btidain, daimun bila antihain, të jemi në Allahu Jelle al-Awwal, pra është i pari pa fillim dhe daim. Kuptoni daim? Pra davam. A i cili skofun, i vazhdushëm, pa fun. Thot Ibn Abil Iz al-Hanafi. Dhe këtë dhe zërmanë e men, dhe me këta përfundojna, se emri el awwal wal akhir ta çel dritaren që Zoti xhelle xhelaluhu duhet perceptohet si madhria më e madhe Zot. Dhe nuk duhet krijuar foto për ta. Nuk duhet kriju pamje për ta. Për çfarë? Vetëm në shtrohesh atij, subhanahu wa taala. Fat Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ilmi, dija, për vërtetësinë e këtyre dy emrave është i vendosur në natyrshmëritë njerëzore. Ha? Shikoj dhe zërë. Tani do të zbërthejna pse el awel el akhir. Dhe më dhonë. Nëse dhëtë dikush, kjo a dijet veç me mendje, apo veç me shpalje, apo ka mundësime të dijet? Thot Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Dija se Zoti e ka emrin el awel o el akhir është i vendosur mrena natyrshmërive të njerëzve. Si? Thot. Sepse ekzistencat të gjitha, këto gjëra që ekzistojnë, do e mos do të përfundojnë tek një qenje e cila është domosdoshmërisht ekziston. Andaj kanë thënë disa prej dietarëve siç janë Esh'arit, Mu'tazilit, aksumarat se cilat njihen me mutekellimin, kanë thënë për Allahun wajibul wujud. Wajib el wujud. Çfarë do të thotë wajib el wujud? Domthonë ai do e mos ekziston. Pse do e mos ekziston? Se ti ekziston mundshëm. Ai ekziston domosdoshëm. Çka do të thonë domosdoshëm? Ai çka është i mundshëm, të ti ki mujt me kohën, ki mujt me smukon. Kur i je, s'shon peshë edhe kur si je, s'shon peshë. Ama ai mos smukon, se ekziston në universi. Fakti që ekziston në universi, dikush ekziston domosdoshëm. Çka thotë Ibn Abi al-Izz al-Hanafi? Thot, Allahu Jelle Jelaluhu, ha, se e ka emrin el awwal wal akhir, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, është i vendosur në natyrshmëritë e njerëzve. Për arsye se krejta ekzistencat duhet përfundojnë te dikush i cili qenia e tij s'është e varrë për dikën tjetër. Thot, qat'an lit-tasalsuli, për me ndërprer zinxhirin. Për me prer zinxhirin. Cili është zinxhiri, vëllazër? Që të shpreje, për me e prej zinxhirin, qenje e domosdoshme, qenje e mundshme, do të shpjegojmë të ateistat. Atje do të him, me lejnë Allahu te bareke ve teala, kush do të më dëgju, së është obligim, nuk është vullnetare, bile për të i vullnetarës, kush do të më dëgjue, por se ateizmi vëzër është të përhapë botë më të madhe. Allah në rujtë imanin dhe islamin. Në botën arabe, përqindja ateizmit është bërë shumë e madhe. Që i tregojnë xhallarët dhe dietarë që mirën me këtë punë, ani pse ata ndoshta publik nuk e tregojnë. Mos flasim për Evropën, mos flasim për botën për te oqeanin, mos flasim për ka pjesë të cilat janë si India, ateizmi, mos flasim për vendet ku vijnë si Hollywoodi dhe bota e filmave, ata vazhdimisht nxitin në krye me shejtanin për ateizëm. Pse? Sepse kur heqet Zoti, çeket udha për me bashka durrëzë. Ska kërgujt me dhe logari, ska akiret, ska vlera, ska morale, banë që ka dush. Andaj, këto, dëmonë, tashmerit përgjithshme, do t'i, dëmonë, detalizojna, me lejnë Allahu te bareke ve teala në gjeratat e ardhme. Thot, pa tjetër është me përfundu të kënjë qenje e cile egziston, ha, egziston do mëzdoshëm, për me e prej zinxhirin. Qka dëmonë për me e prej zinxhirin? Ta një dhe këtu për me e prej zinxhirin, Shekhu l'Islamu të imi e ka një libër të shkruar mbi 10 vëllime. Qëllë mund shkë me e prej zinxhirin? Tani, ti ke egzistua. Ti e tu egzistua. Egzistenca jote, dhe zërë. A është vajib? A është e mundshme? Mund, ti e ekip, une, edhe ti. A jena pa tjetër me egzistua, së është pa tjetër? Së është pa tjetër? Argument që së është pa tjetër? Argument që është pa tjetër se para datë lindjes se konë, edhe në momentin që ka vjen vdekja, së është pa tjetër me egzistu ti. Me bo më konë pa tjetër, ka shumë gjërat të cilat ti mund është më s'pi bo, e fakti që i ban, së është pa tjetër ti me egzistu. Për shembo, nëse një një pindjetës atër në është pa tjetër me egzistu, atër i thojna, mirë, mëse e merë bukën, mëse e merë ujnë, mëse e merë oksigenin, mësë u varë pikur gjoje. Fakti që ti varë është pikëtire gjëra, fakti që ti majhën kom të tua, fakti që ti konsumon, ti e i vartë. A në egzistenca jo të është e mundshme, tani. Unë egzistoj, prindi dhe kjo është zinxhiri. Ku nalët zinxhiri njerit? Te Ademi a.s. Mirë, pastaj gjinët, pastaj melaqët. Tani, qieli dhe toka. Abo, këto janë këtë egzistencë, dhe zi. Kush i kanë nxjerrë këto në egzistencë? Ne e dim se këto pësojnë ndryshim. Por që e mund, toka pësojnë ndryshim. Prin gjelbër, në verdhë. Prin dimër, në verdhë. Prin panverdhë, vjeshtë. Kjo pësimi ndryshimit. Dikush e prej këta për më ndryshua. E prej këta për më ndryshua. Fakti që po ndryshon, dikush për e prej. Apo, pse s'ri statik? Se nuk është i vartë. Apo, ti ndryshon, që është ndryshon? Shikoti, kër e ka pas 20 vjetë, ke pas jetër fëtirë, tash i numëron dëqime dë bardha, apo? Ti s'ki qef mi pasë të bardhat, po i kije. O, nuk i qef. Ti s'ki qef mi i bado vjetë shumë, po i kije. Çka do më thonë se ekzistenca jote varet mbi diçka tjetër. Kjo varësi edhe zero është zinxhir, zinxhir, zinxhir, zinxhir. Ku nalët? Ku nalët? Kam ndonjë dietar. Shikoj tani çka thot. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, fa inna nushahidu huduth al-hayawan wan-nabat wal-ma'adin wa hawadith al-jaw kas-sahabi wal-matar wa ghayra dhalik wa hadhihi al-hawadith wa ghayruha laysat mumtani'atan fa inna al-mumtani' la yujad. Thot ne e shohim në këtë botë ha ekzistencën e gjallësave, bimëve, xheheve, atmosferës, klimës, rreve, shiut e të tjera. Dhe shumë prej ngjarjeve dhe krijesave që ne i prekim ato. Ai prekna ujin, tokën, këto këtë ekzistojnë, na ekzistojnë. Mirë. Thot Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, fakti që i prekna, do të thonë ha nuk është e pamundur që me ekzistu. Domthon, nuk është e pamundur me ekzistu çka i bie vëllazër. Sa ai çka të ka kriju, ti si ke rezistu, të ka kriju edhe ke dal. Nuk është diçka që ti, për shembull, ai ka thonë njëri për ne, o zot mua mos më krijo. Kush do të vë ti? Ti zvetesh. Sa ai domosdo ekziston, ti je i mundshëm. Fakti që je i mundshëm as të ka vet apo do me dal. Ai kuptove? Shiu për shembull. A për shembull shiu deti, ka ardhë disa transmitime, deti thot, o zot, pse këtë, pse me këto mëkatarë më letë qetë? Së unë të këmë kryu? Pik. Shikosh ka thot, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ajo qka është në vetë vetje pamundshme, s'ka mundësi me dalë në eksistencë. E asë që është obligative të eksiston. Tani pak e di që koka ka shkue në dhimta, po e përsërit një prapë, dërsa detalet e kësa, dërsa, dikush, tani, për e theksojmë, nëse se kupton që ta hiq, hiq më sumir me ta. Hiq më sumir. Mirë, po na po flasim për ata që ka e din këta që sfarë, sfarë po flasim. Tani, unë edhe ti dhe toka dhe qila, a akon pa tjetër me dal në eksistencë? Jo. Fakti që kena dal, toka, qila dhe na, këtë si gjalesa, një dëshirë në ka thonë dil. Apo një dëshirë? Në ka thonë, dil. E tani, kitë kjo vëzër, kur, a du të munalë dikun? Kur du të munalë? Te dikush që s'mun është me mohua ata. S'mun është me mohua. Pse s'mun është me mohua? Se a i thotë, e që të eksistenca, ku që i qiti? Hajë këshurënë? Por shimë Allah u gjile që a thotë, meditone qilën dhe tokën. Unë i kumë dzirë, dhe juve ju kumë dzirë, meditone. Nëse ju, i shikon pa tjetër me egzistue në levdekjen. Apo, nëse ju menoni se këtë kjo ka arë rasi, shikon e ndryshimin. Djeli del, hik. Del, hik. Uj, vjen, shkon. Apo, pika kur jenë. Përshim Allah u gjitha përmen pikën. Pse përmen pikën? Ajo shi. Allah e ka përmen, e luat ka. Vjen pika pika. Pika dhe zër, që jo pik. Apo, qeliz, në fund, atom. Neutron, ato, kur detalizohen shumë. Me bo me shtu, zoti, përshim qatë pik, me ta bo përshimu një bure. Me tra ati një tonelat uj. Allahu gjele gjelelu, për mës me të lëndu e ka do pika pika. O dhe zra jo vetë sa do. Dikush e ka do. Ajo në vetë vetë, smurët, ajo vetë nuk vendos. A me dalë me pika, a me dalë pa pika. Andaj Allahu kër e dënoj popullin e Nuhi, që ka tha? Elshuam një shi munhemir të panalt. Hajde nale. Pse se në nale? Sepse ti edhe ajo që ka po bjen dirigjohen për dikuj që është domosdoshëm me ekzistue. E na, na silë që shdoje. Era, vlezër, era. Qëka dëmonë era? Frima, që Allahu herë në fladit e herë dënon. Këni pa dë njëherë e qelë dritarën thu flad. Dë njëherë e mshelë thu se mi prishi ma e na këtë senët. E njëta erë. Pse? Janë mledhë që liza, që i Allahu gjelë alilëshon. Pak ma shumë i mledhë, pak ma shumë i lëviz, ti thu, o zot nale. E pse tanish kjo lëvizje e erës? Ka e merë dë njëherë ma pak, dë njëherë ma shpejt me lëviz? Kjo zvetët. dirigjohet. Andaj çka thotim në Ibn Izz al-Hanafi, dëgjoni vëzë. Fa inna wajib al-wujud bi nafsihi la yaqbalu al-adam. E Allahu i cili është domosdoshmë ekzistue dhe domosdoshmërisht ekziston, është se ai spreket pi asgjësimit. Për shembull, çdo sen që dunjovëzër e prej ka asgjësimin. Çfarë do të thonë asgjësimi? Qysh është nuk o. Për shembull Allahu xhelal xhelal vëzër natën edhe ditën. Natën edhe ditën. A ka mujt me bë vetë ditë? Ka mujt. Pse e ka bën natën e ditën dhe mrena çdo 12 dhe 24 orën me lëviz? Dhe pse e ka përmend shumë në Kur'an se në lëvizjen e natës dhe të ditës ka argumente për njerëz të mëshëm? Për çfarë? Që njëri mëshëm e thon, kush atë lëviz? Apo? Nëse diçka që do vëzë të lëviz fare. Hes lëviz. S'kish mi vetë na, nëse çka rri 500 vjet këtu. S'na u kish duk ndoshta ngacmuese, më thon, që kjo gota ka ka këtu. Mirë, kur e shë herë që tu, herë që tu, herë sësht, njëri me që më shka thot, ku shë të lëviz? A tha që shtu? Allah u thot, shumë ku mba gjëra që lëvizin du njo, që njërzit me vetë, ku shë të lëviz? Ti me të hekë dhe zërë telefonin dikush, piku e kelon ti të rafti që ka ti e ma, fmija me të amur, peshe që du njo e ku shë e mur? Allah u lëviz djelin dhe hanën dhe shiju dhe stinat, dhe ti të banë pitë plak, pinë trinë, plak, e pinë plak të mërë shpirtin, e na kitë këtë lëvizit dhe na, opa këto vetë, valla, si ka mundë si vetë? S'ka mundë si vetë, sepse se egziston në diçka që lëviz vetë, që kjo është materi në ngurtë, materi në ngurtë, kjo s'ka dëshirë me lëviz vetë, nuk ka dëshirë me lëviz vetë, këtë du të mjërë diçka ma e fort për me e mujtë. Apo, thot Ibn Ebil Iz el Hanefi, Allahu nuk pranon asgjësim, te bareke ve teala. Wa hadhihi kanat ma'dumatan thumma wujidat. E këto krijesa që na pishohmi, s'kan qenë tash po janë. S'kan qenë, ti s'ke qenë tash ije. Kjo çka duhet vëllazër? Andaj pyetja më e madhe që njerëzit më shumë kanë bëu vëllazër, kush u mbroni mu këtu? Kush u mbroni mu këtu? Andaj Allahu gjë ka përmendur këta në ajete, do ta përmendim që do ta përmendim në Ibn Iz el Hanefi. Pyetja më e madhe vëllazër, ç's duhet mu të da për trunit është kush më sjelli këtu, e pastaj pyetja më e madhe se kjo, për çka më sjelli? Nëse jep përgjigje kush më sjelli, kjo është tauhidur rububie, me ditë Allahun që t'ka krijuar. E pse të sjelli, është për adhurim, edhe kjo është tauhidul uluhie. A shikoni vëzë? Është e thjesht. Thot Ibn Ebil Iz el-Hanefi, fa ademuha jenë fi vujubeha, va vujuduha jenë fi imtinaaha. Thot Ibn Ebil Iz el-Hanefi, thot, mos ekzistenca e krijesave në një kohë argumenton se s'është detyrimisht me ekzistue. Fakti që ti s'ke ekzistu në një kohë e as s'ka ditë dikush me t'lip. Marë kështu vëzër, njani atë u prit e vlat. A e di që shdo këtë e vlat i ti? Ose sa të prit hish, do me e ba e vlat. Mi dhonë Allah u gjire e vlat. A ka idejnë e vlat i vetë që shka mu duk? S'ka idejnë. Apo? Se? Pse? Nuk kohë do mos dojtë, do shtë e në fund pa tu lin vdes. Andaj s'është të domosdosh me ekzistu. Thot, fakti që krijesat s'kan ekzistu argumenton se s'munë me e nxjerr vetën, e fakti që kanë dalë në ekzistencë argumentojnë çfarë? Se kanë diku dëshira. Çfarë do të kanë diku dëshira? Domthonë ti çaci e doptikon, s'ki mujt mi thon Zoti ç'po duni me dal. A ki mujt mi thon ç'i shtonë ke bota? Pse më krijove o Zot? Kush jeti me vet? Po? Kur e kap stresi, e kalon dashnoria. Kalon dashnori, muzika si ka pëlqije. Pse o Zot na krijove? Ti kush je me vet? Ti kush je me vet? Mu kon ti mëçëm? Ti e kupton se ti nuk je domosdoshmë ekzistu. E fakti që po ekziston, domosdoshmë të ka vet me dikush tjetër, kimë ekzistu dhe pik. Ky është Allahu Vëllazër. El Jabbar. Ta detyron ekzistencën. Ta detyron ekzistencën. Thot Ibn Abil Iz El Hanafi, wa ma kana qabilan lil wujudi wal adam lam yakun wujuduhu bi nafsihi. E pa me mritet çka fjali i vëllezër derçi të ka ardh. Apo që thash pak ju ka shkaktuar dhimbje të kokës, po s'ka problem. Për këtë fjali, çfarë ka thonë? Ajo gjë e cila pranon me dalë në ekzistencë dhe pranon mës me ekzistue, ekzistencën nuk e ka nga vetvetja. Çka fjali është e fundit, el awwal. Domthon, fakti që ti ha ke pranu me egzistu, ja ke dalë. Dhe s'ke dalë vetë, qka dhe me thonë, se dikush t'ka kryua. nuk ketë këtë shëtitje banë dhe zërë, për me të kazu se ti vetë s'ke arë këtu, ti vetë s'ke arë, kusht ka pruhe? Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Tur, ajetit 35. Em khuliqu min ghayri shay'in, em humul khaliqun. Dhe zërë, Shejhu Islamu Te Imi, rahimullah, thotë, këtë që këtë muhabet, që këtë muhabet dhe zërë une, që i kjo, 5 fjali. Shejhu Islamu Te Imi ka shënë një liber, 10 vëllimi për shketë temë. Shketë temë, pa fëshmëria, fëshmëria, zinjiri, pa zinjiri. Dhe më kryja, për në me dhe më kryja. Dhe më kryja. Thotë Shejhu Islamu Te Imi, e Kur'ani me surën Tur i ka dhënë fund, me një fjali. Çka ka thënë Allahu Xhelalu Ala? Lezonën surën Tur të shtëpia, pak me qetësue një aspirin për këtë kokdhimin që u shkaktua. Surën Tur, surën 52 në Kur'an. Çka thot Allahu Xhelalu Ala? A janë krijuar pikur gjohicit? Kur gjohicit kanë nxjertije. Mu kon kjo e sakt, shkoi janë do njerëz i vujnë që s'kanë vlad, thuj, po ti pse be këtë lashe, po pikur gjohicit mor dalë vladit. Nxjer janë ja. Apo dhe për budalën matë madhë që ka egziston këtë egzistencë. Thotë Allahu Gjellu Ala, em khulli ku min gajri shej, kur gjohi që i ka këtë nëzirë në kryes, në gjales, egzistencë, em humul khalikun, a mëse kanë kryu vetë vetën, e kena kryu vetë zëna vetë vetën, ti ke dal në një mbulez të vogë që të kanë bajt njërzit, apo, ke nisë, s'ke ditë, heq, a e moment ti, kër i ke pas një mujë, ku të kanë majtë? Ti 4 vjetë kër i ke pasë, 5 vjetë se mamën kër i ka. Ti eksistenca jo dhe lezër, me vite është enigmë. Më barkë se di që ka ndodhë me tije. Si e ushije? Si e ushije 2 vitet e para? Si e ushije 2 vitet, vitin e 3, vitin e 4, vitin e 5? Po si ushije është tash? Tash, ti kër e ha bukën, që ishë bëhë ata jo? E ti ti? O nuk e ti, as doktori se ti. Apo? Andaj, thotë Allahu Gjellola, a vetë e keni kriju vetën? Pasta që ka thotë? Em khalakus sema wati wal ard. Mësi keni kriju ju qilën dhe tokën. A e kena bo? Po shemo, tash, kaloj e këta. Në kena arën këtë eksistencë. A e kena bo në hazër tokën? E, hazër, shiko, a ke bati për shemo kure rezervan restoranin? E, unë e vinë shtatë atje. A e kena thonë atë tokës? E, banu hazër atje. Jo, dhe dhe mu dridhë s'kena shkam i bëhe. E shkunë, Allahu Gjellë Gjellalu. Na veç, hik në avë, gjithin a ku me shkue. Hik me nadonë, hik me da, kujtu hik, Allah. Shki ku me hik. O ti hik për ndërteset tjetër. Sa njëre ka zonë tërmeti, këta i për shpjes vetë e ka zonë, ja, të në tërmetin e funit, ka pas raset tila, në Shqipëri që ndodhi, ka ik njëri për shpjes vetë, ka dek të shpja hujë, njësoj. Apo pse? Po sun hik për atina, të pare kjo e tjale. Andaj të të Allahu Gjellë, e keni kriju qilën dhe tokën ju? Qka të Allahu Gjellë? Bella ju kinun, s'kini bindje. Shumë e thjesht ke punë. Ti vetë s'ke dal, as kur gjohicis të kanë djerë. E kush të kanë djerë? Allahu Gjellë Gjellalu. Pasaj thot, Ibn Ebil Ejz el Hanefi, thot Allahu Gjellë Gjellalu pra në tefsirën e këtja, si shpjegimi këtja ajetit, ah e hadethu min gajri muhdithin, em hum ahdethu enfusehum, wa ma'lumën e shej el muhdeth la ju gjidu nefse, thot Ibn Ebil Ejz el Hanefi, Allah më shërof, thot kuptimi këtja ajetit është, a kanë dalë në egzistencë vetë, apo nga asgjëja kanë dalë, ti vetë e këtë rusë dikun me dalë, apo kur gjohi që të kanë zirë, thot dhe është e njohur botërisht. Ma'lumun do më thonë, këtë bota e di qështu, është e njohur botërisht se ajo që ka dalë me kohë, vetën se kanë zirë. Kushe kanë zirë, është Allahu te bareke, u e teala, andë dhe është kjo është kuptimi fjales dhe emrit e Zotit te bareke, u e teala, huel e uelu, huel akhir. A është i pari, pa fillim. Pse? Se kretë eksistencat përfundojnë taj. Nga këtë e kena ka një sebep. Sebep, sebep, sebep, sebep. E Allahu, s'ka sebep. Ai ekziston dhe është el hajj, el qajum. Kjo dhe zërë shumë shkurtimisht, për emrin Allahu të bareke vë tala, el awalu wal akhir, prape theksoj, si që theksova në fillim, se këti emri, pas këti vargu me lejnë Allahu të bareke vë tala dhe izën e tina, do t'i kthehemi prap, kush dëshiron me dëgju detale, dhe që ka e bojnë me kaptinën e ateizmit, do t'i kthehemi prap se si kuptohet domthon çënja e ekzistencave dhe si kuptohet çënja e cila domosdoshmërisht ekziston ajo është Allahu subhanahu wa taala na elusmi Allahu xhelal xhelal që Allahu timbuj zemrat tona me iman mos i lajthit ato nga e vërteta elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti xhelal xhelaluhu na mundson gjithmonë me lexu Kur'anin me lexu hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me ndjek ato dy burime të shenjta elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti xhelal xhelalu kudo që kemi çollu Allahu na shpërblen kudo që kemi gabu ajo ka qenë prej me dhe prej shejtanit Allahu na fal elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti Zotin Xhelel Xhelalu, të gjithëve na mundson me jetu me vepra të mira dhe me vdek me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.